El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Passen 4 minuts de 9:15. Comencem la secció de cinema i televisió amb la qual tanquem setmana en aquest primer divendres del mes de febrer. Ens acompanyen la Carolina Costa, que s'ha quedat ara després de l'informatiu. Carolina, bon dia. Bon dia. I també la Montse Bros, bon dia. Bon dia. I el Carles Martínez, bon dia. Bon dia. Amb la col·laboració de telespectadors associats de Catalunya, el TAC, comencem parlant de les estrenes cinematogràfiques i ho fem parlant d'una pel·lícula que torna a les cartelleres de cinema esportiu de la mà de Moneyball. Carles. Cinema esportiu molt semblant, per cert, el cinema esportiu és molt semblant a la premsa esportiva, no? Perquè sempre es fa amb emoció, es fa amb passió. En aquest cas, la pel·lícula Moneyball és un clar exemple d'aquesta fusió d'esports i sentiments. Hi trobem un esport en aquesta pel·lícula que sonaria més o menys així. Sabeu de quin esport es pot tractar? Bueno, és que ho he vist. No has fet trampa, Montse. Del béisbol. Una pel·lícula. Jo confesso que sense veure ho havia identificat. El cop del bat de béisbol s'ha sentit. Doncs en efecte, es tracta d'una pel·lícula sobre el béisbol. Arriba des de Hollywood, una pel·lícula de bats, de pilotes ràpides, escrita pel guionista a la red social. Així promet, no? Si promet molt. Guionista. Encara a mi el béisbol no m'agrada gens, i les pel·lícules de béisbol... A mi sí que m'agrada el... Sí? Tenen sí. El seu punt. Potser sí. Cinematogràficament ven més que no pas esportivament aquí a Catalunya, que no té tanta tradició, sí, no, però no en canvi home, ja als Estats molt. Units és el número 1, i sobretot a l'estiu, en temporada de béisbol. Doncs una pel·lícula escrita pel guionista de la red social, o sigui, aquí hi haurà nivell, i encara més, bueno. Protagonitzada per Brad Pitt. Bienvenido a Oakland. Mi objetivo es llevar este equipo a un campeonato. Necesito más pasta. No puedo competir con una plantilla de 120 millones. Tenemos que pensar diferente. El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Aquí hay 25 jugadores infravalorados por los demás equipos por una razón u otra. Aquí encontraremos un equipo ganador, uno que nos podemos permitir. ¿Quién es el nene? El nene es el primer ayudante del gerente. Vamos a revolucionar esto, díselo. Ha cogido y ha intentado reinventar el sistema y sencillamente no funciona. ¿Podrías perder el trabajo? ¿Qué? A veces leo cosas en internet y... No leas cosas en internet, ni veas la tele, ni hables con personas. ¿Estás de acuerdo con esto o no? Del todo. Puede que no parezcáis campeones, pero sí lo sois. Así que, jugad como campeones. Vamos a hacer algo muy especial. Toda la ciudad lo va a disfrutar. Doncs bé, hem presentat Moneyball, Carles. Moneyball, mira, doncs et puc dir que és una pel·lícula, una d'aquestes pel·lícules sobre personatges que fan tot el possible per tirar endavant, que lluiten contra vent i marea per aconseguir el que volen. En aquest cas, a més, és una pel·lícula biogràfica sobre Billy Bean, el director d'un equip d'Oakland, que va arribar a la final del campionat amb un dels pressupostos més baixos de la lliga. Sí, déu-n'hi-do. Jo sé que té mèrit. I tant. Per fi arriba aquí, perquè s'ha parlat molt als Estats Units d'aquesta pel·lícula que sona a Oscars. Sona a molts Oscars, a sis nominacions. Sis nominacions, i això, ja la sentíem fa mesos i per fi ha arribat aquí a les nostres... Tu ja ens parlaves d'ella, ja ens l'havies anomenat, ja. A més, no és l'única perquè, és a dir, com tots sabreu, ja el béisbol és un tema tractat al llarg de la història del cinema. En el cas de L'Orgullo de los Yankees, un clàssic que vull reivindicar dels anys 40, on sortia Gary Cooper, i també una altra pel·lícula que potser heu vist, que es diu... espera, que ara no la trobo, es diu... Lou Gehrig? No, és una altra que es diu... Ostres, ara no... El mejor, de la de Robert Redford. Correcte, el mejor. Tranquil, molt bé. Protagonitzada per Robert Redford. És a dir, una mica, i també trobem aquí sentiments i esport. Sembla que sempre la dinàmica és la mateixa. Doncs ens apuntem, Carolina, al que ens diguis, Properes previsions, ens les creurem més. No, és aquesta que... Unes setmanes ens dius quina. No, és aquesta que fa uns mesos, doncs, ja des dels Estats Units, ja des de la premsa, escoltava Moneyball, que tenia, doncs, que era molt bona, també en Brad Pitt, el rodatge, que per cert que no para Brad Pitt de rodar pel·lícules. No para, està... I que té bona pinta, l'haurem de veure, per això, encara no l'hem vista, però sona molt i molt a Oscars, Jo us la la recomano. És cinema passional, dramàtic, intimista, dissenyat per tot tipus d'espectadors i una pel·lícula que, com hem dit, té 6 nominacions, aviam què s'emporta. Doncs Moneyball, pel·lícula sobre beisbol. La veritat és que el beisbol i l'esport que bé se segueix als Estats Units està molt present en moltes pel·lícules de cinema i és interessant. Si es fes algun estudi, sobretot en el cas del beisbol, sobre aquest esport, seria... Estaria bé. Sí, coses interessants. Que Lles du Cinema fes un anàlisi de... sí. Sobre la presència del beisbol en el cinema. Anem a la segona estrena cinematogràfica, és Katmandú, un espejo en el cielo, una pel·lícula Montse basada en la vida de Victòria Subirana, coneguda popularment amb el nom de Vicky Sherpa. Amb això, amb aquest nom segur que molts saben de qui parlem. Sí, a més és l'autora d'un llibre autobiogràfic en el que explica la seva aventura a Katmandú, que és una mestra a Katmandú. Hay tantas cosas que me gustaría probar con los niños. Tanto que hacer aquí. Yo he cambiado mi destino. Y esos niños con ayuda cambiarían el suyo. Su visa ha expirado. Tiene que dejar Nepal en 15 días. ¡Enseñando a niños, cojones! Yo sé que podemos cambiar muchas cosas, pero necesitamos más ayuda, Laia. Si la puerta está cerrada y no puedes atravesar la pared, abre una ventana. Quiero que entiendas que esto es un matrimonio de conveniencia. ¿Y qué pasa si me gustas o te gusto? Es como entrar en otro mundo. Mi espejo en el cielo. La Laia és una jove barcelonina que a principis dels anys 90 redirigeix la seva carrera i es trasllada a Nepal per fer classes en una escola local. Allí descobreix les grans diferències que hi ha entre castes, entre generacions i entre home i dona. Amb un passat que vol deixar enrere la seva ciutat natal, decideix apostar per una idea clara: intentar canviar el determinisme educatiu a Katmandú. Amb tal fi, i seguint els consells d'un monjo budista amic, pacta un matrimoni de conveniència. El que semblava un acord amistós es converteix en una mica més. I Montse, no sé on trobarem més sentiments, eh? Si en aquesta o a Moneyball, eh? Perquè aquesta també deixa-la anar. Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. És una pel·lícula dirigida per Iciar Bollaín, una directora compromesa socialment en els seus treballs. Doncs sí, ofereix una de les filmografies espanyoles que millor saben conjugar la inquietud social, com veiem aquí, i humana, amb un pols dramàtic i una realització convincents. Aquí tenim també la influència de Paul Laverty, que és el seu marit i també el company d'escriptura en aquesta pel·lícula, com també ho era a També en la lluvia o... Una gran pel·lícula. Una gran pel·lícula, També en la lluvia. O Mata Haris, que també una gran pel·lícula. Aquí a Katmandú és veritat que s'accentua una mica un accent maniqueisme ideològic que resta sinceritat al retrat de la vida de la Vicky Sherpa. Per tant, falla alguna cosa? Doncs podríem dir que sí. És a dir, és un guió que està replet de boníssimes intencions, per això hi ha personatges bondadosos i afables que xoquen amb altres que són malvats i retorçats, no? I això fa, doncs, que perdi profunditat, perquè ni els bons són molt bons, ni els dolents, les persones no són molt dolentes, sinó... Una mica dicotòmic, no? Tot plegat. Sí. Exacte, llavors falla una mica. I tot i així és una pel·lícula que us recomanem, ja que denuncia la violació dels drets humans sistemàtica que segueix donant-se avui en dia i, per tant, és bo conscienciar i actuar. Tot i així, si m'he de quedar amb una pel·lícula de Iciar Bollaín, em quedo amb Mata Haris i També en la lluvia. Jo també, jo... Doncs totalment. Hem presentat com a segona estrena cinematogràfica avui Katmandú, un espejo en el cielo, sobre la vida de Vicky Sherpa. Parlem de Redención, tercera estrena. Carles, arriba una pel·lícula sobre un tema universal que s'ha tractat des de l'època d'Aristòtil. Fixa't. Ni més ni menys, eh? No és contemporani, precisament. No pas. Doncs ens arriba aquest cop, però, una pel·lícula sòrdida, depriment, està fet a Anglaterra i tracta sobre la difícil redempció de Joseph, un home marginat, un home violent, cínic, que està enfadat amb el món, que és capaç, fixeu-vos, d'acabar amb la vida del seu gos en un dels seus atacs sota els efectes de l'alcohol. Només Hannah, una dona cristiana que acaba de conèixer, resarà per ell i l'intentarà ajudar. I el que Joseph encara no sap, i és el que encara dona més pinzellades depriments a aquesta història, és que Hannah té una vida molt més difícil del que es podria imaginar. Una història, doncs, que posa els pèls de punta. Sí, sí, sí. O sigui, per mi Redención va ser com un cubell d'aigua freda sobre el cap. És a dir, cinema dur, cinema de colors apagats i d'ànimes trencades. Tot el contrari dels altres estrenes d'aquesta setmana. Sí, sí. Doncs bé, una pel·lícula de la qual potser ens pots destacar alguna cosa més, Carles? Home, sí. Jo crec, malgrat l'impacte, malgrat la sordidesa que us comentava d'aquesta pel·lícula, a mi em va agradar que no opti per mostrar més del compte. És a dir, el millor de Redención és la seva atmosfera opressiva, l'ús que fa de l'elipsi, sobretot, és a dir, que no és una pel·lícula visceral. No serà desagradable. És una pel·lícula suggerent, exacte. I en aquest sentit la podem recomanar, per tant, a qualsevol espectador adult, això sí. Als petits no. Doncs molt bé, queda recomanada per als adults especialment. Redención, pel·lícula doncs, sobre l'època d'Aristòtil, tema ben universal. Anem a una altra estrena cinematogràfica, Promoción Fantasma, Montse, una pel·lícula que també recomanem avui. Doncs sí, en plena proliferació per les pel·lícules doncs, de fantasmes, zombis i vampirs, ens arriba aquesta producció espanyola. Están igual que tú, muertos. ¿Y cuál es su asignatura pendiente? Estás de coña. Cuando alguien se muere y se queda en este mundo es porque tiene una asignatura pendiente. Y estas son las vuestras. ¡Qué bajona me está entrando! Todos los alumnos del colegio Monforte que no estén vivos, reúnanse con la directora en la vieja biblioteca. ¿No es verdad que la primera vez duele? No, ¿qué va? ¿Y a los vivos? Los vivos. Que se jodan los vivos. Necesito poseer a alguien ya. Mira, pues entras, llamas y sales. ¡Soy la Romera de Babilonia! Rápido, antes de que mate la gallina. A mí esta tía me la cabe. ¿Cómo mola? Simple. Justo ahí, a tu lado, a la derecha. A la tuya o a la mía. A la tuya, a la tuya. Es nota que està fet aquí, aquesta pel·lícula. Sí. Només sí, amb el vocabulari català. Sí, el que passa és que també hem de reivindicar pel·lícules catalanes i espanyoles amb millor vocabulari, que també sí. N'hi ha, eh? No, per exemple, la de Katmandú és espanyola i sí que doncs, sí. No està en aquesta línia. No és tan políticament incorrecte. Clar, que ara no es pensin els oients que les pel·lícules sí, no. Espanyoles utilitzen aquestes paraules que hem sentit i que no reproduïm. Sí. Totalment, no tachem, és veritat. En aquest cas, en aquesta pel·lícula, el director Javier Ruiz Caldera ens ofereix, després del seu èxit Spanish Movie, perquè és el mateix director, una nova mostra d'aquest món irreal en què els fantasmes habiten doncs, a plaer sense poder gaudir del millor de la vida fins que algú els comprengui i aconsegueixi posar fi als seus dies. Una pel·lícula que agradarà sobretot al públic adolescent però que tampoc crida molt l'atenció, és a dir, no destaca per cap qualitat, no té moltes qualitats visuals i tècniques. Cinema autocombustible d'aquest, no? Que vas a veure i sí. T'oblides. Més de veure un diumenge a la televisió que no pas al cinema. I tanquem el bloc d'estrenes de cinema parlant de The Muppets, és The a dir, Muppets. Els teleñecos que es diu en castellà, una estrena infantil que portarà records a més d'un espectador adult, sí, Carles. Sí, costa de creure, però és així. Gustavo, la granota Gustavo, Miss Piggy i tota aquella companyia tornen a la gran pantalla i ho fan acompanyats d'una llarga, llarguíssima llista d'actors famosos. Entre ells trobarem a Jason Segel, de Como conocía vuestra madre, a Chris Cooper, Mila Kunis, Danny Trejo, que és el famós Machete, a Billy Crystal, que és l'home que presentarà la propera gala dels Òscar, i a Whoopi Wahlberg. ¡Qué aburrimiento! Es que ya lo habéis olvidado. ¡Sois los Muppets! ¡Hacéis esto con música! ¡Estupendo! ¡Animal! ¡Sí! ¡Mira lo que he encontrado! Els Muppets, curiosament, en aquesta versió castellana no es tradueix el nom de Muppets. Aquí han decidit no traduir-la. Ja són tres, aquesta crec que és la quarta pel·lícula dels teleñecos. Van fer una Pirates, una altra especial. De Navidad, també. De Navidad. De Navidad, jo l'havia vist. De correcte, una de Nadal. Hi havia una variant de dibuixos animats que es deia Els Pequeñecos. Potser algun oient ho recorda. Sí, la cosa donava de sí. Era una donava cosa de sí, sí, certament. Aquest cop ens trobem una història igualment senzilla, igualment infantil, però que pot agradar. La granota Gustavo haurà de reunir el seu antic equip per reunir diners i que no ensorrin al local on gravàvem el show. És a dir, és una pel·lícula una mica que apel·la... Nostàlgica. Exacte, apel·la a la nostàlgia dels que van ser petits i s'han oblidat d'aquest Peter Pan que porten a dins. I ho suportaran els pares que la vagin a veure? Jo crec que sí. Jo crec que sí. És a dir, és cinema per qui vulgui recordar els vells temps. Fa molta mandra, aquesta pel·lícula. Fa mandra, però té el seu punt, eh? És a dir, jo, sincerament... No, jo de petita ho havia vist, els teleñecos en Navidad, jo ho havia vist. I jo també, jo pensava, quan ara sigui gran, ja no ho gaudiré, però no és així. Sí, sí. La vaig gaudir, crec que és inclús com per no necessàriament anar amb petits. Deixem ja el cinema, hem presentat les estrenes Moneyball, Katmandú, Un espejo del cielo, Redención, Promoción Fantasma i Els Muppets. I ara anem a televisió i comencem parlant d'una iniciativa solidària que vam conèixer ahir, que de fet ja des d'aquest programa, des del primer cafè, Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, ens va anunciar, i és la posada en marxa del projecte de la Marató contra la Pobresa, amb el lema Que ningú es quedi fora de joc, una nova marató a TV3. Sí, però en aquest cas aquesta marató seria final del mes de maig i no vol que sigui una cosa fixa, sinó que és algo puntual, almenys de moment, aquest mes de maig. I després estaria presentada pels periodistes Antoni Bassas, que suposo que vindrà des de Washington, i l'Agnès Marquès. El propòsit de recollir fons que es destinaran a les entitats catalanes que treballen amb persones en risc d'exclusió social. És a dir, una bona idea. Sí, exacte, i més en aquesta època doncs, de crisi, que potser hi ha més gent que ho sofreix en la seva pell. Home, això està bé després de la marató, de tot el que va ser la marató. Que fa pels vols de Nadal, sí. Sí, a més, doncs la marató que també hi hagi aquesta cosa solidària, que segur que hi participarà molta gent. Sí, a més, la marató de Nadal és més doncs, investigació sobre malalties, i aquí és com un altre vessant, no? Que és doncs, la gent que no té recursos. Sí, crec que era reconstrucció de teixits. Sí, la de l'última. Per un tema de salut, sí. Habitualment. I aquesta vegada és un altre problema social greu com el de la pobresa. Tot i que recordem que no és que la marató del pròxim Nadal sigui sobre això, sinó que és un programa especial que es farà el mes de maig. Perfectament compatible amb el del desembre vinent, que serà sobre un altre tema de salut, naturalment. Bé, anem a altres notícies sobre televisió. S'estrena una sèrie, Alcatraz, que molts espectadors estaven esperant. Com és això, Carles? Com és? Doncs perquè es tracta del nou projecte televisiu de JJ Abrams, el creador de sèries revolucionàries. Quines són aquestes sèries? Quines són? Jo ho sé. Doncs endavant, digueu, aixequeu la mà. Fringe. 10 punts per la Montse. No, i ella ha dit Lost. Lost. Molt bé, molt bé. És com la més emblemàtica. La més emblemàtica. Aquestes són les grans sèries de JJ Abrams, que ara ens ofereix aquesta Alcatraz. I què hi trobem en Alcatraz? Què hi trobem? Doncs hi trobem la famosa illa, aquella illa on hi ha una presó, una presó inclosa, on l'han visitat, molts actors i directors, sí. Des de Clint Eastwood i Burt Lancaster, a aquelles pel·lícules de L'ombre d'Alcatraz, a Nicolas Shatter Cage... Shatter Island no és Alcatraz, però bé... No, però s'assembla molt. S'assembla. Nicolas Cage i Sean Connery són els últims que van visitar amb èxit aquesta illa a la pel·lícula La Roca. I ara en JJ Abrams pretén, diguéssim, donar una altra volta a l'assumpte i compta amb un repartiment amb el que ja havia treballat per explicar-nos la història d'un agent de policia que es diu Rebecca i del seu company, el doctor Diego Soto, que és una espècie de hippie friki, podríem dir, que han d'investigar un cas d'allò més sorprenent. És que han reaparegut els guàrdies i els presoners que van desaparèixer d'Alcatraz fa 50 anys. Això té molt bona pinta, eh? Molt, sí. Molt bona. On ho podem veure? I avui, a més a més, no? A més, sí, avui al canal TNT a les 5 de la tarda. Pel que he sentit, La Sexta, crec que també té previst estrenar-la. Sí, a la setmana que ve s'estrenarà. Doncs pels que no podeu veure avui, teniu la setmana que ve. TNT, recordem que és un canal de pago, sí. Per tant, no tothom té accés. No tenim. En canvi, a La Sexta, sí. I un missatge molt important. Pels fans de Lost, per un cantó, és que no la veieu amb grans expectatives, perquè potser us en baixi una sensació de déjà vu, i pels que no sou fans i no l'heu vist, no patiu i submergiu-vos en un entreteniment correcte i amb una factura tècnica impecable. I finalment, Buenafuente, que potser torna a Antena 3. Doncs sí, i a més, ara vol que sigui... Bueno, vol. Ell va exigir que si tornava a la televisió volia fer-ho a prime time i un cop a la setmana, perquè, clar, a late night i tots els dies és molt. I sembla doncs, que amb Antena 3 estan negociant i que tornarà. Doncs amb aquesta referència a Andreu Buenafuentes i la seva possible tornada a Antena 3, acabem. Gràcies, Carles Martínez, Montse Bros i Carolina Costa. Fins la propera. Fins la propera setmana. Bon cap de setmana. Bon cap de setmana. I després del cinema i la televisió, amb la col·laboració del TAC, de l'Espectadors Associats de Catalunya, acabarem amb el racó de premsa i la punt final. Ràdio Estel.